بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب القراءة في الظهر. امام بخاري رحمه الله عليه وی دا باب د بیان د دې کې چې ماسپخین کې هم قراءت وی، ماسپخین په مسکن قراءت شته. دا ترجمه الباب، او ورپسې چې کوم ترجمه الباب قائمه، باب القراءة في العصر. دا امام بخاري رحمه الله عليه دې په اړه ذکر کړی دی چې د ماسپخین او د مازیګر په موس کې قرات هم شته، او دا قرات په کې سرران دی، په پټه دی. په دې قرات هم دی په خبره او مذهب باندې چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما له منصور، د منصور نه بلکې د هغه قولو صحیح سند باندې راغلی نه نقل دی، په سنن د ابي داود او ترمذی کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به فرمایل مسکون کې به په ماسپخین او مازیګر کې قرأت نه کوي، نه سرن او نه جهرن، خاموش وي مطلقاً. دی وی که امام دی که مقتدی دی که منفرد دی. خو بیا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې کله ورله پته ولګېده د نورو صحابه اکرامو حدیث واورېدل چې د الله پیغمبر به پکې قرأت وي، صحابه اکرامو موږ له پته لګېده د نبی اسلام د ګیري په خوځېدو باندې چې په دې سرني منځونو کې هم هغه قرأت وي، سوره فاتحه لولي او ګیره خوځي راغی. نبی ابن عباس رضی الله عنهما د خپل قول نه رجوع کړل، لکه امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ په دې باب کې ورپسې چې کوم ابواب دی، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرأت ذکر کوي په منځونو کې. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د ماسپخین او د مازیګر په موس کې قرأت کولو. حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا چې يقرأ فی صلاة الظهر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعۃ قدر 30 آیۃ وفی الاخرین قدر 15 آیۃ. د ماسپخین په اول دو رکعتونو کې به د دیرشو آیاتونو په مقدار باندې قرأت کولو، او په اخیره نو رکعاتونو کې د 15 آیاتونو په مقدار باندې، او د مازیګر په موس کې په اولنو دو رکعاتونو کې د 15 آیاتونو په مقدار باندې، او فی الاخرین قدر نصف ذلک، او چې کوم رستنی رکعاتونو نو د دې په نیمه باندې وو، مطلب دا و رکعاتو آیاتونه اته آیاتونه. نو کوم چې اخیره نو رکعاتونه یې په هغه کې چې قرأت اوکو د سوره فاتحه نه علاوه د سوره تیسه او لسنه جایز دي، دغه حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه په راغله. او عام مقدار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرأت او صلوات مفروضه کې څنګه وو، نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام با د سار او د ماسپخین په موس کې قرأت وکړ کولو. سار کې بم وګورو، ماسپخین کې صحابي دي رکعات دي آیاتونه وو قربانو رکعاتونه کې، او په ماخام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخفیف کولو، په مازیګر او ماسپخین کې متوسط وو، او کله کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین وګدواله کړه، تطویل کړه دي، او کله اختصار کړه دي، د هر مقیم مناسب قام عدد داو ما خام کی تخفیف، مازیګر او ماسپخین کی توسط، سار او ماسپخین کی اطاله او تطویل. امام احمد په مسند کې دارنګي، امام نسائی په سنن کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی، سليمان ابن يسار وی چې ګوري رضی الله عنه وی ما صليت وراء احد اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. د دې فلاني سړي په سي چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دمر مشابهت والا سره ما نه دیکھتنے، مدینه منوره کې یو امام وو. قال ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته سليمان بن يسار وو چې بیا موږ اندازه ولګوله کانه يطير الركعتين الاولين من الظهر. دا امام چې به موږ کولو د ماسپخین برکاتونه به اوږده کول او اخیرنی رکاتونو کې به تخفیف کولو ويخفف العصر ادم ديګر بوزه د تخفیف سره کولو ويقرا في المغرب بقصار المفصل او د ماخام په مسکې به قصار مفصل لستل او د ماخوتن په هغه کې به اوسات المفصل لستل ويقرا في الصبح بطول المفصل او دغه امام چې کوم ابو هريره رضی الله عنه وي چې نبی رسول الله والسلام پر ډېر مشابهت والے موزه ده دغه د سار په مسکې يقرا في الصبح بطول المفصل طوال مفصل به لستل مفصل القران الكريم هغه سورته لوي چې دغه په منځ کې فاصله ډېر راغلي په بسم الله سره د هر سورته په منځ کې فاصله ده په دې کې بیا نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلي صراحتا چې طوال دین او قصار دین او اوسات دین وي دې وجنه د دې په تحقیق کې اهل علم او صحابه اختلاف ده مذهب حنفی په دې ده چې طوال مفصل د سوره حجرات مشهور کیږي تر سوره البروج پورې سوره حجرات نراوالی تر سوره البروج پورې او اوسات مفصل سوره بروج نراوالی تر سوره بینه پورې لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب او هر کې قصار مفصل دی نو دا سوره بینه نراوالی الی اخر القران دا عام قرأت او داغي مقدار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه اشاره ذکر کړی دی مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسوہ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانا عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره رضی الله عنهما قال سعد كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاه العشاء لا اخرم عنها دا روایت مخکې ذکر شو کوفی والا فساد ابن ابي وقاص رضی الله عنه باندې شکایت کړو موږ له مسوره نه کوي عمر رضی الله عنه ور لوي چې موږ شکایت ته در باندې فساد رضی الله عنه ور لوي ما به موږ کولو د امامتی او موږ کولو د نبی اسلام د موږ غونته صلات العشاء هغه دوه منځونه د ماسخوتن د دې مراد ما خامو ماسخوتن دي او په بعضو نسخو کې راغلي دي چې صلات العشيه صلاته العشی چې شنو بیا دنا مراد د ماسپخین او د مازیګر موږ دغه ترجمه مسل باب سره مناسب دي کوم نوڅه کې صلاته العشی راغلی دي کوم مصنف رحمت الله علیه القراءه فی الظهر ماسپخین د قرات بیان کوي نو امام ور له نبی رسول الله والسلام د موږ په شان ته کولو لکه څنګه چې ماسپخین او د مازیګر مشکلا اخرم عنها باغی کې به ماسه تمین کولو كنت ارقد فی الاولین ما به وګدواله کولو په اول ورو رکعتونو کې او احذف فی الاخرین او اختصار به میقولو تخفیف به میقولو په اخیره نو رکعاتونو کې فقال عمر ذلك ظن بك عمر رضی الله عنه لوی زمام در باندې دغه ګمانو غره موږ کی بتا تبدیلی نه کوي دا ظالمان دروغ وي دروغ در باندې جوړي رسول الله عليه الصلاه والسلام بقرت کولو زکه صاد رضی الله عنه چې ول برکاتونه به موږ وکول دا مقصد نه چې ابن عباس رضی الله عنهما وي چې قرت پکې نشتا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاولين من صلاه الظهر بفاتحه الكتاب نبي عليه الصلاه والسلام بعد ما استخن في مسكي فاولا نو دو ركعتين في سوره فاتحه الاستا وسورتين او اثر به دو سورتين لست الفاتحه لبس بسوره يطول في الاولى ويقصر في الثانيه اولنی رکعتونه به اوږده کول او اخیرنی رکعتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخفیف او اختصار سره کول او يسمعنا الايه احيانا او کله ناکله به نبی رسول الله والسلام په دې سرونو منځونو کې موږ له آیات اورولو کله ناکله به په دې زبان دی چې آیات اورو وکړ يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين او نبی رسول الله والسلام بقرت کول د ماجیګر په مسکی سوره فاتحه به لوستاو دوه سورتونه به وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بتسميل قول قرمني ركعات كي او دثار قرمني ركعات كي بمتسميل وجد بو دوم ركعات براغين لكمو وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عماره عن ابي معمر قال سألنا خبابا رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فمن خباب رضی اللہ عنہ نتفوس کرو نبی علیہ السلام بماسبخین او مازیگر کی قیرت قولو قال نعم وغرا لوی چیاو روایت محکم مصنف رحمت اللہ علیہ معلقا ذکر کو دلتے مسندن رارو قلنا بأي شيء كنتم تعرفون وما ورلوی جتاس لگا سنگا پتا لگی دا خسرری مزدنو تاس نسا خبروی چی قیرت کی قال باضطراب لحیته مدیعوی دی نبی علیہ السلام دی گری پخو زیدو باندی کای ومخ کی ولاړو نو موږ له پته لګیدل چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلوری زکه ډیره مبارکه به خرجه حرکت وکول باب القراءة فی العصر باب د بیان لري کې چې په مازیګر کې بخیرت شته او د هغه مقدار حدیث ابو سعید رضی الله عنه ذکر هو په صحیح مسلم کې دی چې اول دو رکعاتونو کې تتنزل آیاتونو په مقدار باندې مو او په اخیرانو رکعاتونو کې د دې په نیمه باندې تو پدې ځای کې صرف مطلق قرات ذکر کوي چې قرات به پکې لوستو او مقدار د قرات څومره دغه روایت د مسلم کراغله او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قلت لخباب بن الارث رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلت باي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه ابو قتاده رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب نبي عليه الصلاه والسلام ما فدو ركعتن تماسبخين وما ذكر كي سوره فاتحه لستا وسوره سوره او يو سوره بمرسل لستو ويسمعنا الايه احيانا كلنا كل بمله او اواز وامر لطيزه يو ايات فكيوي سردا كل بمله يو ايات وامر لطيزه بيوي باب القراءه في المغرب دا باب دي بيان دي كي ما خام كي تسمر قرات وي يو دات ما خام فمس كي قرات شتا او دين دا كي قرات بجهرن وي او دريم دا كي سمر اندازه كي قرات وي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا وهي ام الفضل رضي الله عنها دنا اريد لي كده سوره المرسلات لسو فقالت يا بني نمر ورليلي اي بشيا لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره یقیناً تا رایات کمال پلوستوستا دی صورت لرا یو خبر دی مال رایات کچی ها زمان حیر واغسوا انها لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب یقیناً خام خادا اخیرنے اغا صورت دی چی ما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلو چی دما خام کم مسکی لستو تا سور مرسلات لستو نمال دی نبی علیہ السلام اخیرنے مزرایات کچی دما خام مسکی سور مرسلات لستو لکا مخی ذکر شل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د وفات په واقعیا کې زما خام مو د کول سوره مرسلات لستو او به قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابي ملائكه عن عروه بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لي مروان و چرې به خليفه د مسلمانانو داسې شیوی پتا باندې چې ته همیشه د پاره د ماهام په مسکی قصار او مفصل سورتونه لولې مختصر سورتونه لولې همیشه د عادت ته وګدې پکې ورو چتهونه لستو وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول السورتين وزيد رضي الله عنه را لوي جمع خو د نبی عليه السلام نه اوریدلی چې د ماهام په مسکی قرأت کولو په وګد سورت د دوه وګدو سورتونو نه د طول السورتين مراد سورت الاعراف ده سوره انعام او سوره اعراف په دې دواړو کې یو د صورت کې ده هغه سوره اعراف ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دوو سوراتونو کې یو وګت صورت لسته او بعض روایتو کې صراحتا راغلي چې سوره اعراف په کې لسته او نو ټول همي شواله کې او دا لازم غني چې بس وګت صورت دې په کې لسته او نو یو قصار مفصل وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماخام په مسکی سوره اعراف هم ثابت ده دا احتمال لري چې په یو رکعت کې دی ویلو دا احتمال لري چې په دوه رکعتونو کې دی دا سوره ختم کړو ابن عبد البر رحمه الله عليه وي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد نبی علیہ الصلات والسلام نے روایت نقل کړه شوې ده چې ما خام په مس کې سورې اعراف لسته او دام راغلی چې سورې صافات لسته ده او حامیم الدخان دا لسته ده او دام چې نقل لږ بری کې سبح اسم ربک الاعلى لسته او دام نقل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې سورې تین لسته او تین او زيتون او معوذتین باندې د ما خام مس کړه ده قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دارنګ دلته روایت کې ذکر فل چې سورې مرسلات په کې لسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ فيها بقصار المفصل دا لن سورتون په کې لسته دي د ابن عبد البر رحمت الله علیه او هي كلها آثار صحاح مشهوره اقول صحیح مشهور آثار دي احادیث دي نو کله په یو عمل کې کله په بل عمومي عادت دا چې قصار المفصل دي کله نا کله په وګت په کې وشي نظام ثابت دي فشرته یو موقع انسان لبرابر شو پکې وي نو خیر دی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ په زاد المعاد کې وی و اما المغرب فکان هديه صلی الله علیه وسلم فيها خلاف عمل الناس اليوم. وې د ماخام په مسجد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه داوه وې نن سبا چې د خلک کومه کې د دې خلاف و ځکه هغه بس واړو مختصر صورتونه پکې لازم رانیولې چې ته وګدي پکې اړو نه وي. يا ابن قيم رحمة الله عليه فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين يوزا النبي صلى الله عليه وسلم سورة أعراف لستو أو داي تقسيم كلاو فدو ركعت نماني ومرة بالتور أو سورة تور بك يوزا لستو ومرة بالمرسلات يوزا لبك سورة مرسلات لستو وكذا أبدو شاو لستو وكلنا كلدام دي باب الجهر في المغرب باب دفع بيان دديكي اذا ما خام فمسكي بسوي جهروي وقت روايتنا مجهر ثابت شو فيما ذا نبي الاسلام ناوري دريم شي يقرأ بها في المغرب نبي الاسلام لسنو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قتب بن عدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتور ما ذا نبي الاسلام ناوري دريم اذا ما خام فمس کی سورۃ تور لسو. باب الجهر فی العشاء باب میں بیان دی کہ نماز ختم فمس کیم جهر دے او پری کیم خیرت دے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه والعتمة ما ابو هريره رضي الله عنه سر نماز ختم مس کرے او صلاۃ العشاء صلاۃ العتمة میں لکھی کہ مخ کی وضاحت ذکر ہو. فقرأ إذا السماء انشقت نسور انشقاق لستو فسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد كروا فقلت له ما دا أبو هريرة رضي الله عنه سر مسكرا نسور انشقاق لستو من أغدى سجد كروا فكي أبو هريرة رضي الله عنه وما ورلت فوست نوخد السجد بارك قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وما دا نبي صلى الله عليه وسلم فسم دا سجد كروا لما خام مسكي لستو فلا ازال اسجد بها حتى القاه همیشه مې چې سجده وکوم په دې سورې انشقاق کې تر دې چې اغسر ملاو شم ملاقات مې د نبی رسول الله سره وشي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن علي قال سمعت البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرا في العشاء في احدى الركعتين بالتين والزيتون. براء رضي الله عنه چې نبی رسول الله والسلام په یو سفر کې و نماز ختن په یو رکعت کې سورې تین لسته و. باب القراءة في العشاء بالسجدة باب د بیان د دې کې نماز ختن په مس کې هغه سورۃ لستل چې پاره کې د سجدي آیات راغلي وي او بیا سجده وکي. په دې باب سره وي مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه دا شرط کوي د مالکیو په یو قول باندې هغه وایي چې په کم سورۃ کې سجده ده نو هغه په فرض مس کې نه لولي لستل مکروه دي. امام بخاری وایي چې نه القراءة في العشاء بالسجدة نماز ختن په مس کې هغه سورۃ لستل چې پاره کې سجده وي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه والعتمة ما سبتن مزمي ورسل كلاو فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه ما ولد أولد سجدوها قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه مخي رواية ذكر شو. باب القراءة في العشاء باب دفع بيان دريكي إذا ما سبتن فمسكم قراءة وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. براء رضي الله عنه كما دا نبي الإسلام ناويدو شرماس خطن فمسكي سورة تين لسو او ما دا نبي صلى الله عليه وسلم نزياد خوش آواز ندلی دلے یا دا غیغن تخبل قرط ندچان دے وری دلے. باب يطول في الأولين ويحذف في الأخرين. باب ده بیان دی کی کہ رباعی مسکی په اولنو رکعاتونو کې به تطویل کوي اوږدوي او يحذف في الأخرين او په رستنو دو رکعاتونو کې به لږ تخفیف وي په دې کې به قرات نه کوي صرف فاتحه باندې اکتفا کوي. او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. جابر بن سمرة رضي الله عنه وإيش عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لويلي ويدي كوفي ولو فتاب عند شكايت كذلك فهري وشي كتر دي شده مس شكايت اندربانك لك مس سوينك أي. قال أما أنا سعد رضي الله عنه لويلي هرت زيم فأمد في الأولين وقدواركم فاولنو دوركاتونك وأحذف في الأخرين او تخفیف کوم لندواله کوم په اخیرانو رکعاتونو کې ولا آلو او زه کوتا هین کوم کما نه کوم ما دا هغه موزه قضیت به من صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما دا نبی اسلام په کوم مسکه هغه طریقه مسکوم څنګه نبی اسلام پر قال صدقتا عمر رضی الله عنه لوی ارشاد وی ذاک الظن بک او ظن نیوی دا زما ګمان او یا فتا باندې زما هم دغه ګمان چې مسکه کوتا هین کې دای به دروغ وای. باب القراءة في الفجر. بعد په بیان لري چې د سار په موس کې بقرت وي او دا قرت به جهرن وي او دا به اوږد وي. وقالت ام سلمہ رضی الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتور. ام سلمہ رضی الله عنها وي دلیل معلق روایت مصنف رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الحج کې مسندن او موصولا ذکر کړی هغه کې دایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سار په موس کې سورۃ تور لوسته. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. سيار ويتزاو دماء فلار سلامة فأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه ورد النشوي فسألناه عن وقت الصلاة فتبوث متنكود عن وقت الصلوات منذ وقت باركي فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. قال ویلم چې نبی صلی الله علیه و سلم د ماسپخین موږ کول کله چې زوال وشو والعصر او د ماځګر موږ به کولو چې موږ به وشو ويرجع الرجل الى اقصى المدينه والشمس حيه واپس به شو سره خپل کور لا چې د مدینه په لری طرف کې به نور بلا صفا ولاړو پاره کې به تغیر نور غلی رڼا به کولا ونسيت ما قال في المغرب وما نهي شو دې چې ما خام وخت کم یاد کړو ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل او پروا بین کول باک بین لرلو چې ما سپتن مد لیټ شي د شپې درې می سهلا ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ما سپتن نمود نمخ کې به خوب خوخ نه غنلو او د دې پسې به خبرې ترې به دي غنلې دا بین خو خولې ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جلوس جليسه او د سار مستي به وکو نو سړی چې برو ګرځي جو مخوا کې مرګره به بیا پیجنو مطلب دا رڼا بلګې دلی وا وكان يقرا في الركعتين او نسب النبي صلى الله عليه وسلم په دوه رکعاتو کې او احداهما يا په یو دي دوه رکعاتونو کې ما بين 60 الى 100 تشبيتون ترسل پوری آیاتنا د سار د موس په یو رکعات کې به تشبيتون ترسل پوری آیاتنا. باب القراءه في الفجر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ. ابو هريرة رضي الله عنه په هر یو مسکی بقرت مستهی في كل صلاة يقرأ يقرأ تصغير مجهول صغير سره ان يجب ان يقرأ القرآن في كل الصلوات واجب دي چې د مس پټول منځونو کې په هر یو رکعت کې قرآن لستهی سوره فاتحه به لستهی او بیا وی فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم او چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم مول اورول د نوا تاسو له اورو کوم ځای جهر کړه نو موږ هم جهر کوو ما اخفا عنا اخفینا عنكم او کوم ځای کې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم اخفا کړی زمونږه قرات په کلار کړلې پتاوي نه نکړې موږ هم اخفاء کوو تاسو نه قرات پټو و ان لم تزيد على ام القران اجزات او کته زیادت نکې په سوره فاتحه باندې مدام جایز دی و ان زدت فهو خير او کنه زیادت دی کو د سوره فاتحه دروست صورت به منستو نه تا د پاره وردی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د حدیث نه استدلال کړي زم سوره د سوره فاتحه تر بل صورت زم کول لا واجب نه دی بلکې مستحب عمل دی اولنی رکعتونه دی که اخیرنی دی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې سوره فاتحه لستل واجب دی اخته ویلو چې جمهور ورل رکن وای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې سوره فاتحه لستل واجب دی ور سره زم د سورتم په اولنو دو رکعتونو کې کم رباعی مزد یا ثلاثی مزد واجب دی یا دو رکعت دی په پاره کې نه کم چې فنائی مزد یا د رباعی تلای دو رکعتونه دی یا د ثلاثی تلای دو رکعتونه سوره فاتحه هم واجب ده ور سره زم د سورتم واجب ده او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې مستحب دی د دې حدیث نه استدلال کوي چې ابوهریرہ رضی اللہ عنہ وایي چرته د سوره فاتحه نه د سیوا ولستنو جایز دی سیوا د کور د اتاده لپاره غوړه دی او امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د هغه حدیث نه استدلال کوي چې باغی کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ثنائی موس کې د سوره فاتحه په قرآن لوستو همیشه دا عادت و کارنګ کم چې رباعی منځونو یا ثلاثی دا غی په دوه رکعاتونو کې به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مخکې روایت د ابو سعید رضی الله عنه چې چې ماسبخین په اولو دوه رکعاتونو کې ډیر شو آیاتونو په مقدار او په ماځیګر کې ابتدایي دوه رکعاتونو کې پنځل نس آیاتونو په مقدار باب الجهر بقراءه صلاه الفجر باب په بیان د دې کې چې د سار په مسکه به جهر وی قرات به جهرن وی وقالت ام سلمہ رضی الله عنها وی مخکې ذکر شو جديده حدیث مسند مصنف رحمت الله علیه کتاب الحج کې ذکر کړي کوئی تفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرا بالسور ما طواف کول د نبی اسلام شاله دا بیمار او شکایت کړو نبی اسلام ولې اړه اړه لته په سورلې باندې طواف کوا بیا نبی اسلام وې مسکول يصلي يقرا بالسور د سار مو سورې تور لسما واورې دا په جمع کې نه و شامل یا په جمع کې و خدا اول لمره حالت ذکر کوي چې طواف وکول چې جمع مو دې دور پسې ودرېدم اورېدو می یا زنانه ده دریم باندې لازم نه چې په جماعت کې شامل شي د خپل طواف اړه خلق لکولو نبی اسلام د سار مسکوس وی تور لسلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ النبي كريم صلى الله عليه وسلم تلو سمر غرو سرا في قصد يقول دار عكاظ بازار الى الطائف او د مكي مكرمه ترمنز يوديو پاغي كدا يوم ليله لغيره بازار ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم په بازارونو له دعوت د فارس لوزکه قبایل د عربو په طریق راجع مکیدل دعوت د اسلام می ورکول نبی اسلام دعوت د فارس له وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء دا وقته چې شیاطین او د اسمان د خبرو په منځ کې حائل واقع شوو دغه مخکې بل شیطانان پیریان په یو بل باندې د دې ګوتو په صورت باندې کېناستل یو د یو د پاسه بل بل د پاسه تر دې چې فضا له بو رسیدل نو ملائکه چې بخپل منځ کې کوم خبرې کولې غیره به غوږی خو نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله نبوت راولېګل نو ټول اسمان د شوکیدار او فرشتو نه ډک شو دوی غوږ نه شو کې خو دې کوږ به کې خو سم نصیب او پس سروټ کراتله پاغي بسوزیدل دوی سره فکر پیدا شو او ارسلت علیهم الشهود دا وقته چې راتله په دوی باندې شغلې او بسر کې نبی اسلام د بعثت نه مخکې دا بکیدل په دوی باندې شغلې د اور راتله خو هغه په کم مقدار کې الله پیغمبر لچی وہی وشوا نو بیا چې بلې خطل بیا د شغلې ډېری زیات شوې د دې پیریانو سره فکر پیدا شو چې په دنیا کې څنګه وکړ شو د مخې به موږ د اسمان خبرې به مو اوریدي دومره کثرت سره به د اور د شغلې مون په سینې راتلې اوس خدای بسر کې ډېر زیات شوې دي نو دای سړلې مقرر کې وی لګل چې یو طرف لا سبل طرف لا چلار شي دنیا کې لټونه او تعالی چې کوم څنګه وکړ شوې چې د اسمانه سلسله زمو خرابه شوې د خبرې نشو اوریدې فرجعت الشياطين الى قومهم نواپسیو شیطانانو فیان خلق قومنا فقالوا ما لكم لكو اذا فتا سبان نسچل شوی قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء ليور لويلي وحائل واقع شوی دے پردہ واقع شوی پمن زمو گو پمن دا خبر د اسمان کی و ارسلت علينا الشهب مون باندې اور غ شغلی راضی بسر کی را باندې را ورزیږي قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث وين له هاي الشيء فمن تاسو کې فمن خبر د اسمان کې مگر یو شی حدث چې غنوي پیدا شوه دا دنیا کې څه نوې کار شوه تضربوا مشارق الارض ومغاربها ملار شی وګرځي د زمکه پرې مشرقونو او مغربونو کې فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء چې څه دی هغه شی چې لاغي د وجه نه حائل جوړ شوه فمن تاسو کې فمن خبر د اسمان کې تاسو نوې کار دنیا کې شوه د تاسو د اسمان خبرو لنی فری دي فانصرف اولئك الذين توجهوا نحو تهاما نويروان شو دغه کسان چې متوجه شوو دا نه یاو یا یولس باندې ذکر کړی پیریان یو وړل وا د تهامه لتنو تهامه د سعودي عرب مغربي جانب لا د جانب احمر د میدانی او غرزي علاقې لا تهامه وای چې په دې کې مسا جده طائف جازان او بعض بلاد اليمن راځي دې ټول تهامه وای دغه تهامه طرف له یو ټولې تلو الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام طرف له وهو بنخله ونبي الاسلام قوادي نخله مقام کې وو قوادي نخله طائف او د مکی مکرمه په منځ کې وو زيره د مکی مکرمه نه چیزي په فلاره کې د غزه راځي اوس هم ځان له شار زيده یو مختصر غونټه کله دینه جوړ شوه تعاملين الى سوق عقاز النبي كريم صلى الله عليه وسلم د مرګرو سره د عقاز بازار لروانو وهو يصلي باصحابه صلاه الفجر او نبي رسول الله والسلام مرغور له سار مسکول امامتي ورقولا فلما سمعوا القران استمعوا له هرکله چې نبي رسول الله والسلام قران لستون دی ورلغوږي خدا غ موضع ترجمه نه نبي كريم صلى الله عليه وسلم جهرن د سار په مسکی قران لستون دی تیریان ولغوږي خدای ورینو فقالوا هذا والله نويدو دی هذا والله دا غشه د چې زمونږ د اسمان په منځ کې حائل جوړ شوی قسم په الله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا الى قومهم فدغزه کې کله چې دوی واپس یو خپل قوم لا قالوا نريد يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا اي قوم زمون يقينا اوريدل زمون قران عجيب كتاب يهدي الى الرشد فامننا به لا ارسمي هدايه لا خودنا فی هدایت لانو ایمان روڑ من فریبانی ولن نشرف بربنا احدا او هرگز من نشرک او دخبل رس کر ایوتا فانزل الله على نبیه صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فخبل فی هم تغمبر وحی دولی گلا قل اوحی ایلی سور جن ابتائی ایتنا اللہ رانا دلزل قل اوحی ایلی انہو سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وانما اوحی ایلیه قول الجن دپیریان دا غوینا وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو شوا لوجد حدیث مصنف رحمت الله علیه رب دین فار ذکر کو چې د سار په موږ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جهرن قرت کول پیریان ثنا اوریدلې او دا وادي نخلو سم په دغه نوم باندې پایس نه سره راځي د غونو من کې شال زینې عام خلکو عربو له پتن لګي یو ځل موږ راځو نو شیخ سلمې مې د ولاری دي پایس نه چې مکیل سره دي شیخ ابو را سره نور مرګري نو وادي نخله په نار لار باندې کوي ودا خو خاله دا خو درسونه کې مو وایو حدیث کی مراد نبی په دغه لار راغو راکوش شو پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مظلومیت په وخت کې چې طائف والے دعوت ورکړل دي هغه په وینو باندې ټول شروع کړل دي الله پیغمبر راغله د سار په مسجد قران لوستو نو وه ور لو شو چې خلکو خبره ونه منله او جنات راغلي او پیریان ستا قران ووري د ایمان راړو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر وسكت فيما امر النبي كريم صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءه كما حكم له حكم شوه او اخفاء كلي خاموش شوه كما يجور له حكم شوه لا تبوزن لدي فكار كده جهر لله او دا اخفاء لله الله تغمر له شي رب طرفنا وهي شوه فجهر بانه نو جهر کړه ده وسکت فيما امر او کوم دې ورله در طرف نو وحي شي چې چپشه نو خاص را کړه تر دې پکلا راویلې وما كان ربك نسيا او نه درسته هرون چې رب هر نه راغلي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام کې تاسو خيسته نمونه ده دا تابعداري کوي باب الجمع بين السورتين في ركعه والقراءه بالخواتيم وبسوره قبل سوره وباول سوره مصنف رحمت الله عليه في ترجمه الباب کی حلور مسائل ذکر کئ یو مسئلہ ذکر کئ الجمع بين السورتين في ركعه دو كامل سورتنا في يو ركعت کې جمع کول یو ركعت کې دو سورتونه ولولې یا یو سورت کامل ولولې او بل سورت ته هي سولولې دي لم ویل کې دي جمع بين السورتين یو سورت دی پورو وي او ورپسې دی بل شروع کو داږي صحیح سره ولستا څنګه دې په مسره د القراءه بالخواتيم په سورتونو د اخیری آیاتونو لستل په یو رکعت کې او درېمه مسله دا و به سورت قبل سورت یو سورت مخکې بل سورت نو مطلب دا اخیری ترتیب د قران سورتونو لستل پرستنه سورت په اول رکعت کې ولولې او چې کوم رستنه سورت د نو بیا په بل کې ولولې ترتیب چې کوم د قران د لاغي خلاف وکي تقدیم او تاخير وکي رستو سورت مخکې ولولې او مخکې سورت رستو او سلورمه مسله دا و به اول سورته د سورت اولنی آیاتونه په ورکات کې ولولې دا ټول خبره ثابت دي او په دې ټول باندې آثار راغلي احادیث راغلي البته علماء احناف د دې دې سورت خلاف دي له مکروه وي د سورتونو ترتیب کې الټواله وکي او خلاف ترتیب سورتونو ولولې مطلب سوره فلق او سوره ناس نو په ورکات کې دا شولې چې سوره ناس په اول رکعت کې ولسو او سوره فلق ورپسې او عام اهل علم وایي چې نه په دې کې څه مانعت نشته اگر چې افضل او اولاد دي چې همیشه د سړی په هغه ترتیب باندې لولي کوم چې د قران کریم ترتیب دی او کچر تکله ناکله د انسان نه په دې ترتیب کې مخکېواله رسواله او شنو حدیث راغلي ويذكر عن عبد الله بن سائب رضي الله عنهما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح عبد الله بن سائب رضي الله عنهما نقل لي جدا حديث امام مسلم رحمه الله عليه فصحيح موصولا مسندا ذكر كره النبي عليه الصلاه والسلام سوره المؤمنون لستار فمسكي حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون ترضي ذكر موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام راغلو او ذكر عيسى يا ذكر عيسى عليه الصلاه والسلام راغلو رسول بني اسرائيل کی وجعل ثم ارسلنا موسى واخاه هارون تغذى لرا رسيدلو الا بينم تل وختميات ته او يا ايات پندوستم در رسيدلو وجعلنا ابن مريم وامه ايه ثم عيسى عليه السلام ذكر لراغل ويا موسى او هارون عليهما الصلاه والسلام ذكر لا اخذته شعله يا سعله فركع النبي عليه الصلاه والسلام ما نتوخي لگی درو کو فسر کله انسان आवाज بنشي النبي عليه الصلاه والسلام رقول سلو دا شری باندې تو خو له خود قسم کړی چې بس کوي بنا صورت به تر سر راځي چې پوښي आवाज دې نه روز رکول لارشه وقرأ عمر رضی الله عنه فی الرکعه الاولى ب 120 آیه من البقره عمر رضی الله عنه په اول رکعت کې شپږ شل آیاتونه د سوره بقره لوستیو ابن ابي شيبه رحمه الله عليه اثر د عمر رضی الله عنه موصولا ذکر کړی يمو يقولون فاولني ركعت في سوره بقره شفشل اياتن لسيو وفي الثانيه في سوره من المثاني او بدويم ركعت في يو سوره لسيو من المثاني لاغا سورتنا مثاني اغا سورتنا لوي شداغي اياتنا سلو لو الرسيدلي يا سلون لكمي فدغ سوره تكلوستيو مطلب دا پيو ركعت في يو سوره تيسلوستيو او بل كبلا وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس أحنف ابن قيس إذا سقاو مخزرم تابعيني وإذا سورة كهف لستو في الأولى فأولني ركعاتكي أو فدوين ركعاتكي سورة يوسف يا سورة يونس رستو لا أقول هذا ترتيب عكسي كرني سورة كهف مخي لستني يغب ترتيب كرستني أو سورة يوسف يا سورة يونس دا رستو لستي جب ترتيب كمخيري وذكر انه صلى مع عمر الصبح بهما او دغه خبره ذکر کړی چې د عمر رضی الله عنه سره د سار مشکول عمر رضی الله عنه دا څه کړو پاول رکعت کی سوره کهف صحیح سولستا او په دویم رکعت کی سوره یوسف یا سوره یونس د عمر رضی الله عنه دا اثر ابو نعیم رحمت الله علیه په مستخرج کې ذکر کړی د عمر رضی الله عنه سره د احنف ابن قیس مشکول اول رکعت کی کهف په دویم کی سوره یوسف او سوره یونس وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلويخ آياتنا د سورة أنفال نلوستيو ابتدانا شروع کړو وتر دې چې دا نهمه پاره ختميږي نعم المولى ونعم النصير تر دغه ځای تلويخ آياتنا برابرېږي نو تر دغه ځای پوری لوستيو وفي الثانيه بسوره من المفصل او فدويم رکعت کې د مفصل سورته نه یو سورته لوستو مفصل ویل کې دي شي ابتدای کېږي د بعضې د سوره محمد نه بعضې د سوره فتح نه بعضې د حجرات نه بعضې د قاف نه لکه مخکې ذکر شو علماء احناف ابتدای د سنه کې د سوره الحجرات نه ابن مسعود رضی الله عنه په یو رکعت کې د سوره انفال سلويخ آیاتونه لوستیو او په بل کې په سوره من المفصل یو سوره لوستل د مفصل سورته نه وقاله قتاده قتاده رحمت الله علیه ابن مسعود رضی الله عنه اثرم عبد الرزاق موصولا ذکر کړ په مصنف کې او د قتاده دا اثر موصولا ذکر کړی عبد الرزاق رحمت الله علیه وقال قتاده في من يقرأ بسوره واحده في ركعتين او يردد سوره واحده في ركعتين كل كتاب الله عز وجل امام قتاده دا چا بارک وي چې یو سوره للی په دوه رکعتونو کې سورت تقسیم کو نیمه په یو رکعت کې ولوس نیم په بل کې یا يردد سوره واحده في ركعتين یا سوره بار بار ولوس کو په دوه رکعتونو کې مثال په تور سوره فیل په دومره رکعت کې ولوس کو په دویم کې ولوس کو اگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ساموس په سوره زلزال باندې کړی روایت کراغلی دوه رکعتونو کې نبی علیہ السلام سوره زلزال یا سوره زلزال لست راوی مال په تنیسه چې نبی علیہ السلام نه هیڅ کله قصدا عمدن الى سوره قال الله پیغمبر افعال کی په دې کې هیر امیر نه یو مد لپاره وی حدیث کې سندي مقاله مشته او بعض اهل علم د حدیث تحتیم کوي چې سار موږ په سوره زلزله باندې کړو په دواړو رکعتونو کې سوره زلزله لوستل دا وای کل کتاب الله عز وجل امام قتاده وای ټول کتاب د الله دا یاد امام قتاده کول یا امام بخاری رحمت الله علیه چې کل کتاب الله عز وجل رسول الله کتاب دې فعلى اي وجه يقرأ كتاب الله فلا كراهه فيه فكما وجب ان يشد الله كتاب څنګه لولي څنګه در له اسانه وي فقره ما تيسر من القران نو پېږي څه کراهت نشته البته پېږي کراهت شته چې آیاتونه په عکس کې لکه د یو سوره آیاتونه اولنۍ آیات رستو او دویم آیات چې مخ کې وي نو ترتیب د آیاتونو شې دا توقیفي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له ویلو او ترتیب د سوراتونو شې دا صحیح قول لای چې په اجتهاد د صحابه کرامو باندې چې دا صورت مخ کې دابل ورپسې دابل ورپسې او هر چې د آیاتونو ترتیب د داخله سور دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشروع او توقیفی دی باقي کې چې تقدیم او تاخير وکړو په مسکه فساد او بطلان غري چرته نه دی ثابت چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باقي کې تقدیم او تاخير کړی وقال عبید الله دا روایت چې کوم ذکر کړي په صیغه د تعلیق سره دا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په جامع کې او امام بزار په مسند کې موصولا ذکر کړي قال عبید الله عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ کان رجل من الانصار یأمهم فی مسجد قباء او یو سړی د انصارنا چې د نومو کلثوم ابن هدم یا کلثوم ابن هدم رضی اللہ عنہ چې امامت به ورکول په مسجد قباء کې صحابه کرامو له وكان كلما افتتح سوره يقرا بها لهم في الصلاه مما يقرا به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها نو پوبوس کی چې کلم یو سوره شروع کول چې د فاتحه د پس یو سوره تلوي نو ابتداء به سوره اخلاص باندې کول اول بدا ولستو ثم يقرا بسوره اخرى معها ورپسې به بیا بل سوره لستو وګوره په ترجمه الباب کې مو الجمع بين السورتين في ركعه فيو ركعات کې دو سورته جمع کول نو اول بدی صحابی سوره اخلاص وی بیا به ورپسې بل سوره شروع کو وکانه یسمع ذلک فی کل رکعه فهر رکعات کی بیداش کول فکلمه اصحابه نو د سره صحابه کرامو مقتدیان خبرو کو وقالوا انک تفتتح بهذه السوره ثم لا ترى انها تجزئک حتى تقرا باخرى وګوره ته ابتداء په سوره اخلاص باندې وکي بیا ته پدې وای نه پوهیږي چې بس دا کار در لکافي او دوباره بر سوره لولې یا پدې اکتفا کو سوره اخلاص یا بل سوره لولا فاما ان تقرا بها واما ان تدعها وتقرا باخرى يا خدا سوره اخلاص لولا يا ورسل بل سوره لولا فقال ما انا بتاركها او دا کار نه پریدم ان احببتم ان امكم بذلك فعلت وان كرهتم تركتم فخوخم دې دغه ترتیب باندې ما امامتي درکم کړي ځان لغم دوی وكانوا يرون انه من افضلهم وكرهوا ان يؤم غيره او دي خلق دا غنلا چې دې په موږ ټول کې غوړه ده او دا بده غنلا چې دې نه علاوه دې بل څوک امامتي ولې امامتين مشول رکو له دمر له وجه زمام دغه طریقه لا که په دې طریقه مو راپسې خوښوي ښه ده چې دوی ځان لغم کوي. فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر نبي عليه الصلاه والسلام کله راغله نو خبر ورکړو. فقال يا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يامرك به اصحابك نبي عليه الصلاه والسلام اي فلانيه شي من کله تعالی را اذا مرغري لسوي دې دغه ته ولي نکي وما يحملك على لزوم هذه السوره في كل ركعه شي پتا باعث ګرځیدل اذا سوره دې لازم راني ولي او په هر رکعت کې وي. فقال اني احبها او زما د دې سوره اخلاص سره محبت ته نبی رسول الله ور لوی حبک اياها ادخلك الجنه د دې سوره سره ستا محبت جنت لبري وردن کی ګور په یو رکعت کې دو سورتونه لسته شي په دې طریقه باندې ان کې نو سمانه او حرج شي ځکه نبی رسول الله والسلام دا د فعل تقریر کړ دی ورلنه دی ویل چې موږ دې نه شوی یا کراهت پکې دي حبک اياها ادخلك الجنه. وبه قال حدثنا وبل روایت کې راغلي خبرست مصنف رحمت الله علیه ذکر کی پای کې دایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سریا او یو لخر لګل او پای امیر مقرر کړو هغه چې به امامتی کوله نو په اخر کې به سوره اخلاص دي سوره فاتحه به ولستا بل صورت به وینو چې رکوع له بدل راغی نمخ کې سوره اخلاص وي هغه لم مرګرو ویلی چې دا څه کې یا سوره اخلاص وایا په دینور باندې اکتفا کوا هغه ورله دغه طریقه مینا را پسې کوي خلا او کني نزان لغم کوي واپس دې جهاد نه راغل نبی رسول الله والسلام له وی نبی رسول الله دې صحابي ته پوښتنه وکړو هغه زما د دې صورت سره محبت دی نبی رسول الله وی تاسو ورله خبر ورکړئ چې الله دې سره مینه ساتي محبت ور سره ساتي نو که په ابتدا کې وي که په انتها کې وي دواړه خبرې ثابت دي. او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرات المفصل الليله في ركعه ابن مسعود رضي الله عنه له سره راغې ورلوی چې ما مفصل سورتونه نن شپه په یو رکعت کې ولوستل او د مفصل تاسو ورل چې ابتدای د کوم ځای کې سلو پنځه پاره دغه نه جوړیږي. فقال ابن مسعود رضی الله عنه ورلوی حزن كهذ الشعر دا چې زرزر دی ولوستل لکه شعر چې څوک څنګه زرزر لولي په مقصد او مطلب نه پويږي خو باز نه اخوانان لګيای او کافی د ککړي شعرونه پوره کوي مشاعره لګولي وي. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن يا يقرن بينهن وما لاغى زپی جنم اغه یو شان صورتونه نظائر نه مراد اغه صورتونه دي چې په اوګدوال یو لندوال کې یو بل سره برابر وي. مال معلوم دي اغه صورتونه چې یو بل سره په طول او قصر کې برابر دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په وسوال قول فمن زاغی کې فذكر 20 سوره من المفصل سورتين في كل ركعه فده مفصل صورتونه بیا شل صورتونه ذکر کل په هر رکعت کې به دو سورته وي یعنی جمع کول به سورتين في كل ركعه دو سوره په هر رکعت کې او دا تفصیل په بعض روایتو کې دا سره راغلی چې شل سورتونه څنګه ذکر کړو چې نبی رسول الله صلوات والسلام قرأ سوره الرحمن والنجم في ركعه سوره الرحمن او سوره النجم په یو رکعت کې لوسی دا د مسعود رضی الله عنه د مصحف غ ترتیب او سوره انبیاء او سوره حق سوره اقترب او سوره حق په یو رکعت کې اقتربت الساعه وانشق القمر دارنګ الحاقه ثم الحاقه سوره زاریات او سوره په یو رکعت کې واقعا ونون په یو رکعت کې سوره معارج او نازعات په یو کې او سوره متففین او عبس په یو رکعت کې مدثر او مزمل په یو کې سوره الدهر او سوره قیامه په یو رکعت کې سوره نبا او مرسلات په یو کې سوره تکویر او دخان په یو کې. امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دا ترتیب د مصحف عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. علماء احناف وی چې صحابه کرام په دې ترتیب کې تقدیم او تاخير کړي رضای الله کړي چې کله ترتیب مصحف لدی ترتیب ورکړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ترتیب نو ځکه چې تقدیم او تاخير راغلی دی. باب يقرا في الاخرين بفاتحه يقرا في الاخرين بفاتحه الكتاب باب د بیان د دې کې چې مستون کې وا په اخیرنو دو رکعاتونو کې سوره فاتحه لولي دا له کولاو هي رباعی مسکی و اخیرانو دو رکاتونو کی سور فاتحه لستل امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذهب داده چی فرض دی دارائی دا امام بخاری مذکر که ترد مثل باب قائم کچی یقرأ فی الاخرین بفاتحه الکتاب و اخیرانو دو رکاتونو دو رباعی کی بم سور فاتحه فرضن دونی او مالکیہ و حنابلوی چی دا امام و دا منفرد دا پارا رباعی مسکی په اخیرانو دو رکعتونو کې سوره فاتحه لوستل واجب دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې په اخیرانو دوه رکعاتونو کې دا مستحب او سنت دي. نو بچاو نو لسته کوم ځان دې سفر خپل راځي تر دې پوری کو سبحان الله و بدری کری الحمدلله و نو مو مستوی دي کوم رباعی مز اخیرانی دوه رکعاتونه دي او سره ځان له مسلمانو مو دي صحیح کې په سبحان الله و الحمدلله سره. ذکر ابن ابي شيبه رحمۃ اللہ علیہ په مصنف کې عبد الله بن مسعود او علی رضی الله عنهما آثار ذکر کړی. طيب فرمایا اقرا في الاولين وسبح في الاخرين. اولا نو دو رکعاتونو کې ترت کا سوره فاتحه لولا او په اخر کې سبحان الله او تسبيح وي نو نام جاي دي. دغه خبره دا اساني دي دغه ضعيف دي ثابت ني او حديث عام راغلي لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب او حديث الباب ذکر کوي. جمهور اهل علم دغه استدلال کوي لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب او دا حديث الباب ذکر کوي چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم په اخر نو رکعاتونو کې سورة فاتحة لستا او کله ناکله به یو آیات نو لفتیزه و امرو لچی سیغی مزدو و بهی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا همام عن یحیی عن عبد الله بن ابی قتاده عن ابیه رضی الله عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الظهر في الاولین بام الكتاب و سورتین فماسبخین فا اول دو رکعتون کبی فاتحة و سورتون لستل و فی الرکعتین الاخرین بام الكتاب او پاخرنو دو رکعتون کبی سورة فاتحة لستا و يسمعنا الآية لنا كلمه او ايات من لوارد ويطول في الركعه الاولى ما لا يطيل في الركعه الثانيه وجدوال بيقول باول ركعات كي وجدوال بيقول باول ركعات كي اغش وجدوال بينقول في دوين مطلب اول ركعات بوجد دوين بور تخليك مختصر كم روايه كي شرازي كبير اياتنا بين السنه داغي في اعتبار فرم اول ركعات وجد رازي ذك فاغي كي حمد ده ثنا ده تعوذ ده تسميه ده ابي سوره فاتحه شروع اور پسي ايات كده حسن دسي سوره فاتحه شروع شي او دیش آیاتنا وهكذا في العصر وهكذا في الصبح ما ذکر کې بهم داسې کول څار کې اول رکعات به وګورو ورپسې دا لکمو باب من خافت القراءه في الظهر والعصر باب دې بیان دا چا کې چې په ماسپخینو ما ذکر کې هغه په پټه باندې قرات وایي تو به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باقتراب لحيته. رواية بدري في ريمخ ذكرته. باب إذا أسمع الإمام الآية باب في بيان ذلك تكلنا كلا فسر المسك إمام يو آيات خلق لوارين فليس رف المسك سنقصان نرازيه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. ومخينا روايته كم شيء مخي باب كذكر شو النبي عليه الصلاة والسلام مكلنا كلمه ليو آيات وورولو باب يطول في الركعة الأولى باب ده فبيان لديك أول ركعة أغد قول مصلي و مسكون كي اول ركعات وجدو كي اول پسي ركعاتنا داغي بنسبة مختصر وي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الاولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. هذه احاديث دوجنا امام محمد رحمة الله عليه وي اول رکعت وګت کول طریقې تفصیل دا مستحب دی. په هر یو مسکی اولنې رکعت کې درستنونه وګد وی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې نه مسکول رکعتونه برابرې دوه رکعت چې کوم دک رکعتونه برابر وي. البته د سار مسکی لومبنې رکعت به وګد وی دیم به ورپسې مختصر وی. او حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مخکې لیکل شوی صحیح مسلم داغی نه استدلال کوي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول دو رکعتونو کې تدیر شو آیاتونو په مقدار باندې او درې دو وګوره برابر واله دي. دا رنګ نمازګر پاغه کې اولنی دو رکعتونو کې د 15 آیاتونو په مقدار باندې باب جهر الامام بالتامیم باب دې په بیان دی کې چې امام بجهر جهر کوي په تامیم باندې آمین بپا تاووی پتی زبان دی جهران دا اولاو افضل دی. وقال عطاون آمین دعاون عطا رحمت اللہ علیہ وعطا ابن ابی رباح دا اثر عبد الرزاق رحمه الله عليه په مصنف کې موصولا ذکر کړ چې امين دعا ده او بیا پر اثر کې دادي امن ابن زبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجته امين ولو عبد الله بن زبير رضي الله عنهما او هغه څوک چې دنه رسو په مسجد حرام کې پاوي کې صحابه او تابعين متردي چې دې جمعه داسې ګون جوړ شوی او کرنګار او اجړه کېدو وكان ابو هريره ينادي الامام ابو هريره رضي الله عنه با امام له आवाज ورکولو لا تفوتني امين ما نه غوړ امين فوت نشي اذان به وکړو نو د اذان د بره دینه چې برا کو دي کله نا کله به خلکو د مسایلو تپوسونه کول شاګردانو سره به په تعلیم او تعلم کې مشغولو چې جمعات له براتلو جمع به ولاړو نو आवाज به ورکو چې قرت ورې لیک په خلاره وایا حنا امين زمانه فوت شي نو امين د هغه به اورېدو د امام ځکه به ورلې چې ما نه امين فوت نشي وكان ابو هريره ينادي الامام لا تفوتني بامين تفوتني شي ورا زمانه امين وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحظهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ده اثر كي نافع نقل كي دام عبد الرزاق رحمه الله عليه بمصنف كي ذكر كره عبد الله بن عمر لا يدعه ده امين بنتري خذ ويحظهم او ددي تي دي وترغيب دي ورقوله وسمعت منه في ذلك خبرا او ما ددي بارك ددنا يوم مرفوع روايه او يدري ونافع وي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي اذا امن الامام فامنوا قال شيء امام امين ومتاسم امين واي فانه من وافق تامينه تامين الملائكه يقينا شان داده د شاد امين موافقت راشي تامين الملائكه د ملائكه امين ترى ملائكم امين وي تاسم وي د ملائكه استاسو امين تيوب سره برابر شي غفر له ما تقدم من ذنبه هو بخل شي ما بخل شي د الاغناه شي مخيتي شي قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين ابن شهاب زهري رسول الله صلى الله عليه وسلم امين وي دا امين اسم فعل له او معنا دا اللهم استجب دا فمد او قصر دوار سر راغله امين او امين دا امام دا مقتدي او دا منفرد دا طول دا پار سنت ته چه امين بوي امام بموي مقتدي بموي او منفرد بموي امام مالك رحمت الله عليه امام با امين نوي با امام ابو حنيفه رحمه الله عليه لم نقل لي يقول امام با امين نوي صرف منفرد بوي او مقتدي بوي وظاهر الروايه امام ابو حنيفه رحمه الله عليه ندار اغلي چنا امام با امين وي ورپسې مقتدي بوي منفرد بوي امام مالك رحمه الله عليه او امام ابو حنيفه چې نقل لي امام با امين نو ذکر اذا امن الامام فامنوا تاخذ دليل شو د جمهور د پاره کله امام امينو متاسم امين وایي دا جمهور د پاره شو بعض روايات کې راغلي چې کله امام اذا قال ول الضالين فقولوا امين ترى امام ول الضالين متاسم امين وایي د دې دليل چې امام مالك او کوم روايات چې امام ابو حنيفه رحمه الله عليه راغلي امام بنو مقتديان دی وایي او دا امین به جهرن وی که سرن وی په تیز وی که په قرار وی نو دا مسئله اختلافی ده او دا خبره ذهن نشین کول پکار دی چې امام په تیز باندې امین وی نو دا دی باره که صحیح حدیث راغلی بلا شک و شبه او هر چې ماموم و مقتدی دی نو دی به امین په تیز وی کنا ندری بارکی صحیح صریح روایت در رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نظر آغله پر باب کسی اصح روایت راغله نو غد عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہما دا اثر ده کوم چې عبد الرزاق رحمت الله علیه مصنف کی ذکر کړه او امام بخاری ورله دلته اشاره وکړه ابن حزم په محله کې راوړی دا عثار رحمت الله علیه نه تفوسو شو اکان ابن زبیر یؤمن علی اثر ام القران چې عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہما کله به سوره فاتحه ولوستا د اغي پسیب امين وکنا قال نعم ويؤمن من وراءه وان للمسجد للجته وی آو چه کلب سور فاتحه ووی نو آمین بیووی ورپسی مقتدیان ومن دمر پتید ووی چه جماعت کی بگونج پیدا شیاسی او بخوزیدو. ابن زبیر رحمت اللہ علیه ده مکی مکرمی امیر و گورنر و او داغو پسی بگن صحابه اکرام و تابعین و لانو نو صحابه اکرام و چا پی انکار نده کنه. او امام بخاری رحمت اللہ علیہ په تاریخ کبیر کې عطا ابن نبی رباح نے نقل کړی دی چې ادرکت مئتی نفس من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فی هذا المسجد اذا قال الامام وللضالين سمعت لهم رجه بامین. او ما دو سو صحابه کرام په دې جماعت مسجد حرام کې کتلی و عطا وای امام با وللضالين نو غی با امین دمره په دې چې جماعت کې بګون شو او بخوز ایرو. دا مذهب د جمهور اهل علم چې مختلف امین په دې وای مذهب امام شافعي امام احمد بن حنبل او بعض المالكيه او اصحاب الحديث او اهل الظواهر امام ابو حنيفه رحمه الله عليه وبعض المالكيه وي انا امين بفكلار وي امام او ماموم امام او مقتدي دوار بفكلار وي ذك امين دعاء او دعاء بارك الله ويدعو ربكم تضرعا وخفيا دعاء بفكلار وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په جهر کړه یې صحابه کرامو چې موږ امين واورېمو دا غوې وي تعلیما للامه کولو. او اکابر الصحابه چې دی عمر رضی الله عنه علی رضی الله عنهما دا رنګ نور صحابه کرامو جهر به فن کولو. او امام ترمذی رحمت الله علیه او روایت ذکر کړه چې په هغه کې دا راغلی امام شعبہ د الف استوا کړه چې نبی اسلام به امين وي وخفض بها صوته فکلار به په تیز بینه وي صحیح قول الله دغه روایت شاذ ده کوم کتلا لفظ راغله وخفض بها صوته صحیح لفظ دا رفع بها صوته اواز به پورته نو امام خو په اواز پورته کوي د دې باره کې بلا شک او شبهه صحیح روایت راغله او مقتدی باره کې مرفوع روایت نه صریح نه راغله اصح ما فی الباب چې راغله نو غد عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما دا اثر ده کوم چې مصنف رحمت الله علیه په دې ذکر کو. باب فضل التامین فضيله امين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج بن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين فلت يوتن بتاسك امين وي وقالت الملائكه في السماء امين ملائكه اسمان في امين وي فوافقت احداهما الاخرى لا يو امين دبل سر موافق شي وغفر له ما تقدم من ذنبه ودي بندل بخنو كدي شي مخنو غناهونو. باب جهر الماموم بالتاميم مقتدبا وي امين فتيزوي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلت امام سوره فاتحه ختمه فقولوا امين متاس امين وي امام بخاري رحمه الله عليه بترجمه الباب قائم كش جهر الماموم بالتاميم وحديث کې جهر زده خونه راغله حدیث کې عمر عمر دي چې کله امام سورې فاتحه ختمه کوي فقولوا امين نتاسو امين وایي دي کې جهر کوم ځای کې ذکر دی فإنه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمة ذي سمي متابعت کړه محمد بن عمرو عند ابو سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر نعيم المجمل بده متابعت كذا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.